La la sego la sego segle sege yo sego sego la sego segle sene na sole la sego. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Manda, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robita Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, ilginç bir açılışta ilginç bir parça çaldık, bir bölüm, bir türkü. 46 numara olarak kodifiye edilmiş Lola Kiepya tarafından söyleniyor. Bu son ona grubundan bir halkın, son yerli halkın, Selknam halkının Arjantin'de Tierra del Fuego'dan şarkılarından bir tanesiydi. Bunlar hiçbir enstrüman olmaksızın söyleniyorlar. Ve ilk bu Selknam halkı en büyük ada Tierra del Fuego, Magellan Boğazı'nın hemen güneyinde oluyor. Bu halkın şarkıları 47 tane kaydedilmiş. 1966'da bu şimdi dinlediğimiz Lola tarafından söyleniyor. Lola Kiepya tarafından. O da son 10 kişiden bir son kalan kişiymiş Selknam halkının. Ve 10 kabilenin 10 üyesinin en yaşlısıymış aynı zamanda. Evet. Bu kadın. Chapman'ın derlemesi. Niye çaldık? Aslında biraz erken, 21 Şubat'taki Dünya Ana Dil Günü'nde yazılmış bir parçası var. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabını almış. Ama bugün onu yapıyoruz. Belki Dünya Ana Dil Günü'nde tekrar buna değinme fırsatımız olur. Şimdi Galeano'ya kulak verelim. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Dünya daralıyor. Her iki haftada bir dünya üzerinde bir dil ölüyor. Bitki ve hayvan çeşitliliğinde olduğu gibi insani sözleri kaybettiğinde de dünya daralıyor. Dünyanın bir ucundaki Tierra del Fuego'daki, yani ateş topraklarındaki Onas yerli kabilesinin son temsilcilerinden biri olan Angela Loich de 1974'te ölünce o dili konuşan son kişi de ölmüş oldu. Angela tek başına şarkı söylerdi. Artık kimsenin hatırlamadığı o dildeki şarkıları başka kimse için değildi. O gitmiş olanların ayak izlerini takip ediyorum, yitik bir haldeyim diye söylüyordu. Eski zamanlarda Onas yerlileri birçok tanrıya tapıyorlardı. Baş tanrının adıysa Pemaluk'tu. Pemaluk sözcük anlamına geliyordu. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne girmeden önce Kova Burcu'nda doğanlara bir kez daha tebrikte bulunalım. Onları tebrik edelim. 11. işaret en güzeliymiş burçların. Öyle, evet, söyleniyormuş. Haklı olabilirler. Yani şan şöhret kazanan insanların %80'i de kova burcu mensubuymuş. Çok bir değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisi aynı kova zamanda. Lobisi. Uranüs ya da. Evet, böyle bir heyecanlı giriş oldu. Şimdi tarihte bugüne de bir göz atalım. Bakalım ne olmuş. 1905'te bugün birinci Rus devrimi başlamış. Başarısız olacaktır. Çar birliklerinin kışlık saraya dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve kanlı pazar diye anılan günde 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş göstermiş. Fakat Çar'ın kanlı orduları tarafından bastırılmıştır, zalim orduları tarafından. Ondan sonra da Ekim devrimi gelecek. Onun üzerinde bol konuşma fırsatımız olmuştu zaten. Bu yürüyüşü Papaz Gapon adında Obrank ajan örgütlemişti diye yazıyor Wikipedia'nın internet sitesinde. Eylemcilerin iş günü 8 saate indirilmesi ve asgari ücretin daha adil olması ve daha fazla mesaini kaldırılmasını istemeleriyle beraber başlatılmış bu yürüyüş. Evet. Aynı zamanda 1904 yılında Bolşevik Komitesi Joseph Stalin'in katkılarıyla Bakü'de büyük ve iyi örgütlenmiş bir grevi de yönetmiş. 1905 devriminin böyle başlangıcı. 1920'de bugünse Teddy Wakeham diye ilk canlı radyo yorumu yapılmış bir futbol maçının anlatımı ilk defa oluyor 1927'de. Bayağı olmuş anlatılan. Bu maç Arsenal ile Sheffield United arasında geçmiş futbol maçı, Highbury'de oynanıyor. Bunu Teddy Wakeham diye birisi anlatmış. 1984'te bugünse kullanıcı dostu, grafik arayüzü ve faresi ile bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar olan Apple Macintosh televizyon reklam kampanyasıyla tanıtılmaya başlanmış. Ve 1988'de bugünse Nazım Hikmet'e şair, yazar, aktivist, komünist, vatandaşlık haklarının geri verilmesi için kampanya başlatılmış. Asla gerçekleşememişti bir türlü. Yani sonradan verildi, tekrar iade edildi vatandaşlık hakları ama Türkiye'de olmadı mezarı. İyi ki de olmadı. Çünkü neler olabileceğini kestiremiyor insan. Türkiye burası. Evet. Gayet kaygı verici bir gelişme. Gelişmeler olabilirdi yani. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim kısaca. Davos'ta çok önemli aslında. Bütün seçkinleri, yeryüzünün seçkinleri uçaklarla gittiler ve başladılar konuşmaya. En önemli olay o. Amerika Birleşik Devletleri'nde dedi, Senato'da şeyler başladı. Impeachment denilen azil süreci. Ama demokratların bütün verdiği önergelerin tamamını Cumhuriyetçi senatörler, tam bir bölünme yaşanıyor orada, reddettiler, uzatıyorlar işi. Öte yandan da Donald Trump da dikkatleri ki Davos'ta yaptığı çılgın konuşmayla kendi üzerine doğrulttu kısmen. Yani bir trilyon ağaç dikeceğiz dedi, bir çevreci bir, evet, konuşma yaptı. Dünyanın en temiz sularının bulunduğu, en temiz havasının bulunduğu yerin Amerika Birleşik Devletleri oldu. Her şeyde olduğu gibi iklim değişikliği lafını asla etmedi. İklim krizi falan söz konusu değil ama şey dedi Trump, biz öncüyüz, her şey çok güzel olacak, dünya harika olacak dedi. Greta Thunberg de iki konuşma yaptı aslında Davos'ta, 17 yaşındaki iklim aktivisti. Birincisi kısa konuşmasında şeyi söyledi, nasıl da uzun, biraz daha esaslı bir konuşmam olacak dedi ama önce şunu da her zaman söylediğimi bir kez daha söyleyeyim. Yani dünyadaki ortalama sıcaklığı 1,5 derecelik Celsius'un altında tutmak şansımız, %6 ile %7 arasında bir şansımız olmasını istiyorsak, o zaman 420 gigaton karbondioksit kaldı, bütçemiz kaldığımızı da söyleyelim dedi. Bunları geçen yazdan beri söyleyip duruyorum. Her konuşmamda söylüyorum ama açıkçası herhangi bir medya organında ya da gücü olan bir yerde, yani ciddi bir medya organında, dünyada uluslararası ya da iktidarda sözü geçen bir siyasetçinin bunu anlattığını ve bunun ne anlama geldiğini anlatan birine de pek rastlamadım. Biliyorum bunu haber vermek istemiyorsunuz dedi. Bundan bahsetmek istemiyorsunuz. Ama emin olabilirsiniz ki bunu sürekli olarak tekrarlayacağım dedi. Greta'nın sesinden de bunları vereceğiz. Hem konuşmasının tamamını, biraz da Donald Trump'ın bu çılgın diyebileceğimiz konuşmasının da bir bölümünü, özetini de size bugün vermeye çalışacağız. Başka önemli haberler de var ama ondan da bahsedeyim. İklim değişikliği ile ilgili en önemli haberlerden birisi yeni geldi aslında. En tehlikeli sera gazları, sera gazı diye işte dünyayı örten ve battaniye gibi örten ve ısınmasına yol açan sera gazları arasında en tehlikelilerinden biri kabul edilen hidroklorofluorokarbon HFC-23 salımına sınırlamalar getirilmesine karşın rekor seviyede yükseldiği belirtilmiş. Bu riyakarlıklardan bir diğerini oluşturuyor. Yani bir ton hidroflorokarbon emisyonu, yani salımı 12 bin ton karbon salımına eşit oluyormuş. 2017'de bu zehirli gazın önemli ölçüde kaynağı konumundaki BBC'den okursak, BBC Türkçe'den, Çin ve Hindistan naylon, havalandırma ve buzdolabı fabrikalarına takılan filtreler aracılığıyla salımın tamamen durdurduklarını açıklamışlardı. Evet. Bu doğru değilmiş. Şoke edici bir gelişme olmuş. Geçen 2 yıllık sürede bu hidroflorokarbon miktarında %90 oranında bir düşüş bekliyormuş bilim insanları. Bir bakmışlar, olmamış. Seviyelerde düşüş yerine şoke edici miktarda bir yükseliş tespit etmişler. Bu berbat bir haber gerçekten. Yani ben espri gibi bir şey yapmaya çalıştım ama Nature Communications gibi saygın, itibarlı bir dergide yayınlanan araştırmada araştırmacılar elde edilen sonuçların beklenenin tam da aksi olduğunu, sorunda bir bulmacaya dönüşmüş olduğunu. Buyurun bakalım buradan yakın. Bir bulmaca olmuş. Araştırmada yer alan Kieran Stanley isimli bir bilim insanı, Çin'in HFC-23 gazının azaltılmasında açıkladıkları kadar başarılı olmadığı akla en yakın çıkarım diye bir değerlendirme yapmış. Yani yalan söylemiş Çinliler, evet. Öyle mi? Marksizm, Leninizm, Xi Jinping düşüncesi böyle bir şey yapar mı sence? Belki de. Hindistan'ın açıkladığı kesinti programını ise başarılı uygulama olup olmadığını anlamak için de hesaplamalar yapılması gerekir demiş. Yani bir filtreleme başarılmış olsa o zaman İspanya büyüklüğünde bir ülkenin ürettiğine denk karbon salımı engellenebilecek diye hesaplanıyor. Ama olmuyormuş işte. Bu da çok berbat bir haber. Şok haber. Ama onun ötesinde bir de şeyden bahsedelim. Türkiye'den de Yeni Yaşam gazetesi, termik santral yüzünden Elbistan ve Afşin'de kanser vakalarında patlama olduğunu, Erciyes Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinin bu iki kentten gelen hastalarla dolup taştığını anlatmış. Çok Afşin ölüyor başlığıyla ünlemli bir büyük haber var bugün. Bebekler dahi kanserden ölüyor diyor. Yani mesela annesi Metehan'ın, 9 yaşındaki Metehan'ın annesi Çile Binboğa, çocuğun 4 yaşından beri lösemi hastası, kan kanseri yani. 6 ayda bir gidiyoruz artık ama sağlığımızı termik santraller bozdu. Burada termik santral istemiyoruz demiş. Kızı Özlem'i kanserden kaybeden 13 yaşında kanser olduğunu öğrenmiş. Zeynep Sönmez de Kayseri'ye götürdüm. Evimi barkımı alıp göçtüm. Bir tek o iyi olsun diye 1,5 yıl sonra vefat etti diyor. Termik santral istemiyoruz diyorlar. Görüştüğümüz tüm hasta yakınları demiş haberde. Bu özel bir haber. Gülcan Dereli'nin haberi. Yeni Yaşam gazetesinden. Şey diyorlar yani hepsi her Erciyes Üniversitesi Onkoloji Servisi yani kanser hastalıklarına bakan servisin Afşin ve Elbistan'dan gelen kanser hastalarıyla dolu olduğunu söylüyorlarmış. Ayrıntılı bir haber var ama Hürriyet Gazetesi bu haberin korkunçluğunu alacak bir sürmanşet haberiyle bizi kurtarıyor. Trablus'ta yok. 300 Türk mü? Sürmanşete bakacaksın. Kanser hamle olmuş. Kanser laboratuvarda kanser zaferi. Afili aşıkta da duruşmayacağını vermiş efendim. İşte altında da şey var. Müftü değil, Şeyhülislam da değil. Neydi ismi unutuyorum bazen. Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Bakanı. Teşekkür ederim. Başkanı, bakanı mı? Başkanı. Bakan yok henüz. Yok. Bakan haklısın. Mı? Bakan diye yazıyor burada. Diyanet İşleri Bakanlığı da mı kuruldu? Bizim haberimiz o zaman. Belki de kuruldu. Aa, malum olmuş. Diyanet evet. İşleri Bakanı. Neyse, konumuz o değil ama kanseri çözmüş. Kanser zaferi İngiltere'de. Bilim insanları bugüne kadar kanser araştırmalarında gelen en ileri noktaya ulaşmış. Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi laboratuvar ortamında kanseri yenmiş. İşte budur ya. Habercilik budur. Buldun mu? Diyanet İşleri Başkanı'ymış. Attım tuttu valla. Keyfim yerine geldi. Neymiş? Diyanet İşleri Bakanı. Bak. Ama Hürriyet Başkanı. Özür dilerim. Ama Hürriyet Gazetesi de bakan olarak ilan etmiş. Ben de işte Hürriyet'in söylediğini papağan gibi tekrarlayarak güne başladım efendim. Kusura bakmayın. Mühim değil. Kanseri hallettik ya, sen ona bak. Evet, Diyanet İşleri Başkanı'nı bakan yapan gazete. Ayrıca tabii her zaman olduğu gerçekten gibi. Gerçekten bakan mı yazmışlar? Evet. Diyanet İşleri Bakanı Erbaşı ile Cem Vakfı Başkanı Doğan. Düzelir o, düzelir. Merak etme. Bu arada da kanser ilacıyla ben de hemen bir eksiklik var dedim. Geleneksel olarak Türkiye Türklerindir gazetesi Hürriyet'in geleneksel haberciliğinde peki burada Türkler nerede diye baktım. Hemen buldum. Sen de bunu görmüşsündür. Hem de bir kadın. İşte kanseri yenen ekipten bir kadının fotoğrafı da var. Türk. Tebrik. Evet, Okra Vakfı ödülünü bu yıl Doktor Duygu Özmadenci almış. Onu katiyen küçümsemek gibi bir niyetim yok ama yani biraz böyle fazla imser gibi geldi, neyse. Önemli değil. Diğer haberlere de kısaca göz atacak olursak yargılama devam ediyor işte. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda artık tam bir yani trajikomediye dönmüş vaziyette. Detaylarına girmeyeceğiz. Ama Yemen'deki saldırıda ölen askerlerin sayısı Huthilerin saldırısında 100'ü aşmış. 100 yani müthiş bir şey aslında, bir askeri hükümet üsse yapılan baskında. Yemen ortasında cumartesi günü olandan yeni geliyor bilgiler. 100'den fazla askerin öldüğü ve hiçbir grubun da üstlenmediği haberi var. Ama Yemen hükümeti Huthi isyancılarını suçlamış. Drone yani insansız hava aracı SİHA, hı hı. Silahlı, insansız ama silahlı drone ve füze atakları yani Yemen'de devam eden ve insanlığın en büyük facialarından birini oluşturan faciayı böyle şey yapmışlar, koyuyorlar. Bir de İdlib'de 16 kişi ölmüş galiba. Rusların bir saldırısı var. Ona rastladığım evet. Habere. O da ayrı bir felaket haberini yaratıyor. 26'ya yükseldi diye yazıyor. 26 mı olmuş? Evet. Evet. Büyük bir saldırı da orada devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın haberinde. Zaten Libya'dan da çok parlak haberler gelmiyor. Ama şey iyi söyleyebiliriz. Yani bayağı ciddi. Trablus'ta 300 Türk diye Hürriyet gene vermiş. Trablus sokaklarında sık sık Haftar karşıtı gösteriler yapılıyor diyor haber. O bir Türk düşmanı diyenler filan var. Bir başka kötü haber de korona virüsten sık sık bahsetme fırsatımız oluyordu son günlerde, son programlarda. Çin'de birkaç hafta içinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve 6 kişinin ölümüne yol açan virüs Amerika Birleşik Devletleri'ne de sıçramış, orada da görülmüş. 4 ülkeye daha ve Dünya Sağlık Örgütü WHO, World Health Organization, bir tür zatürreye yol açan virüsün yayılabileceğini, daha önce Wuhan'ı ziyaret etmişti bu virüs, sonra Tayland'da, Japonya'da ve Güney Kore'de, şimdi Washington'da da bir kişi de tespit edilmiş. Milyonlarca Çinli de gidecekleri ülkeler için de risk oluşturuyormuş. Yani 25 Ocak'taki yeni yıl nedeniyle tatilde, her zamanki gibi böyle bir İnsandan insana bulaştığı da açıklandı. Böyle bir problemden de bahsedebiliriz. Şimdi bu ilk yarım saati kapatırken öncelikle Greta Thunberg'in ilk kısa konuşmasını kısaca verelim Davos'ta. Bir tanımayan, yani Davos'ta bir yandan zenginler, olağanüstü seçkinler, özel jet uçaklarıyla gelirken, orada konuşmalar yaparken, bir de aktivistler de kendi liderler uçakla giderken protestocular da dağ yollarından ilerliyorlar. Çok renkli kıyafetleri var. Palyaço burunlarında, palyaço kırmızı burunlarıyla polisle sık sık karşılaşıyorlar ama kayak yaparak gidiyorlar. 40 kilometrelik dağ yolunu açtılar ve vardılar. Daha en büyük gösteri de bugün ve yarın olacak bildiğim kadarıyla, bitmeden. Koala'nın koala kostümüyle de protestoya katılanlar var. Davos, WEF'in yani buradaki zirvenin gezegenimizi iyileştirme yerine mahvettiğini söylemek için buradayım. Daha güzel bir dünya oluşturmakta ama tam tersini yapıyorlar amacı. 1000 kadar şirket gezegenimizi harap ediyor diyor. Ve dünyada yapılan yeni araştırmalar da artık kapitalizmin büyük zarar vermekte olduğunu düşünen insanların çoğunluğa geçmiş olduğunu da söylüyorlar. İlginç bir şey var. Çünkü o korkunç adaletsizlik haberleri bu haliyle kapitalizmin sökmediğini gösteriyorlar. İşte onun, yani 117 ülkeden 3000 insanın, 3000 iş insanı, siyasetçi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve elbette şirketler katılıyorlar. 400'den fazla açık ve kapalı oturum yapılıyor. İşte sözüm ona, 7 konu var: eşitsizlik, siyasi kutuplaşma, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma ve son olarak da dünya nasıl kurtulur gibi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıf bu. Ve 50. yılını kutluyor ama çok ciddi bir krizin de tam ortasında olduğumuzu gösteren Greta Thunberg şimdi şöyle konuşuyor. Açık Gazete. In chapter 2 on page 108 in the SR 1.5 IPCC report that came out 2018, it says that if we are to have a 67% chance of limiting the global average temperature rise to below 1.5 arasında yüzde bir şansımız olmasını istiyorsa, yapılan bir hükümetler arası iklim değişikliği raporunda diyor, o zaman 420 gigaton kaldığını karbondioksit bütçemizde son yazdan beri, bugün çok daha azaldı bu diyor. Çünkü geçen yazdan beri söylüyorum bu rakamları, çok daha azaldı. Gitti bütçe, sadece 8 yılımız kaldı önümüzde. O gelebilecek en iyi verileri toplayarak size sunmak istiyorum ama hiçbir dünyada herhangi bir medya çıkışı, is the one with the highest odds given by the IPCC. IPCC'nin verdiği en iyi şans buydu, fakat o da ortadan kalkıyor diyoruz. Doğrusunu isterseniz hiçbir medya göremiyorum diyor bunu veren. Niye bu kadar önemli? Çünkü insanlar iklim değişikliği için ölüyorlar. To avoid destabilizing the climate so that we have the best possible chance dağılıp gitmesini önlemek için en iyi şansımız şimdi ve şurada bu mücadele için. Her şey bile önemlidir, her kesiri bile. Her konuşmada bunu söylüyorum ama açık söylemek gerekirse göremiyorum bunun. Kimse bunu verene de rastlamadım. Bundan bahsetmek istemiyorsunuz, bunun haberini vermek istemiyorsunuz, biliyorum. Ama emin olun, şundan emin olmanızı istiyorum. Bu rakamları siz verene kadar ben de söylemeye devam edeceğim diyor. Bu ilk konuşmasıydı. Asıl büyük konuşmasını da yarım saat, ilk yarım saati bitirdik. Şimdi biraz sonra dönüşte geçeceğiz. Açık Gazete. Tul kedung adong liya, tul kedung adong jarate kudunya ilade jarate. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Cumartesi sabahları 9'da Açık Radyo'da. Reklamlar. EFT ücret... Şirketim. Havale ücret... Şirketim. Hesap işletim ücret... Şirketim. Enpara.com şirketime geçin. Şirketinizin banka masraflarını anında kesin. Sonsuza kadar EFT, havale, hesap işletim ücreti ödemeyin. Enpara.com, bankadan güzeli. Ben Ender Saraç. Türkiye'de her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir. 4 HEPA'nın içeriğindeki kolin, normal karaciğer fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. New Life 4 HEPA, eczanelerde. Ulusların Düşüşü'nün yazarlarından ufuk açacak yeni bir araştırma. Dar Koridor, Darun Acemoğlu ve James A. Robinson, devletle toplum arasındaki kritik denge ve özgürlüğün geleceğine dair kapsamlı bir analiz sunuyorlar. Dar Koridor. Kitap satılan her yerde. Bu kış soğukları Fitorelief ile geçirin. Bitkisel içerikli, keskin, şekersiz. Fitorelief, bir pastilden öte. Reklamlar bitti. Uslu uslu. Koalaların sarıldığı ağaçlara dayandı birçok şey. Hislerim, aşklarım, kariyerim, her şeyim. Dumanların kararttığı buzullar gibi paramparça hayallerim. Gözyaşlarım petrol kokuyor, nefesimde gaz, kömürle dolu ciğerlerim. Daha fazla üzülmemek için sizce düşünmemeli miyim? Bir sorun var öğretmenim. Ölen gezegende ne işe yarayacak eğitimim? Yanın ormanların hesabı, taşan derelerin oranları, yok olan türlerin ezberi. Bunlar mı olacak ders kitapların içindekileri? Yok olan dünyada biyoloji, bombaların kimyası, meçhul arıların kaybolan hayatlarının bilgisi. Kanka söylesene, ne işe yarayacak saatlerimi verdiğim bilgisayar önündeki karakterim? Yediğim yemek bitince, içtiğim su tükenip, soluduğum hava bozulunca. Hangi level'da kurtulurum söyle bana. Uslu uslu yerimde oturunca. 12 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'nun 2019 Eylül'ünde başlayıp 2020'de sürüp giden, Avustralya'yı kıta çapında cehenneme çevirerek 100 bin küsur yıllık yerli kültürünü kasıp kavuran orman yangınlarına dair şiiri. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. One year ago I came to Davos and told you that our house is on fire. Önce Davos'a geldim ve evimiz yanıyor dedim. I said I wanted you to panic. Panik olmanızı istiyorum. Paniğe kapılmanızı dedim. Telling people to panic about the climate İnsanlara crisis iklim krizi konusunda paniğe kapılmalarını söylemek çok tehlikeli bir şey olduğunu söylediler. Merak etmeyin. Bana güvenin. Ben bunu yaptım ve emin olabilirsiniz hiçbir şey tehlike yaratmıyor. Tam kayıtlara geçsin diye de söyleyeyim. Biz size panik olmanızı söylediği zaman çocuklar eskisi gibi devam edin demek istemiyoruz. Bugün bile mevcut olmayan teknolojilere dayanmayın. Bilime göre bir daha da hiçbir zaman olmayabilecek teknolojilere dayanın demiyoruz. Sıfır emisyonlara ulaşmaktan ya da karbon nötr olmak, sıfır karbon böyle rakamlarla oynayarak, dolandırıcılık yaparak yapın demiyoruz. Tamir edin, offsetleyin Afrika gibi yerlerde. Amazon gibi yerlerde ormanlar yanarken inanılmaz bir yükseklikte oranlarda olurken sadece bu offset ederek yaparak kurtulacaksınız demiyoruz. Yani iyi bir şeydir ağaç dikmek ama dünyayı, doğayı yerine getirebilmek için yeterli değil tabii. Açık olalım. Bizim düşük karbon ekonomisine ihtiyacımız yok. Emisyonları, salımları indirmemize ihtiyacımız yok. Emisyonları tamamen indirmek zorundayız. 1,5 derece hedefine uymamız için. Eksiye çıkarana kadar da şeyleri, emisyonlarımızı bu teknolojilere sahip olana kadar net sıfırı değil, gerçek sıfıra ulaşmak zorundayız. Çünkü uzaktaki sıfır karbon emisyon hedefleri hiçbir anlamı olmaz böyle devam edersek. Karbondioksit bütçesini bugün için, yani uzak gelecektekiler tarihler için değil. Eğer böyle devam ederse yüksek emisyonlar, salımlar, birkaç yılda kalan bütçe tamamen kullanılmış olacak, bitmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'ndan çıkıyor olması herkesi sinirlendiriyor, öfkelendiriyor, kaygılandırıyor. Evet, öyle de olmalı ama Paris'te yaptığımız anlaşmada imzaladığımız herkesin uymaması da hiçbir şekilde iktidardaki insanları etkilemiyor, kaygılandırmıyor. Herhangi bir plan ya da politikanız radikal emisyon kesintileri olmazsa kaynakta, bugün başlayarak tümüyle yetersiz 1,5 derecenin hedefinin altına, hatta iyice 2'nin iyice altında kalmak için Paris Anlaşması'na göre. Ve bir kere daha söyleyeyim, bu sağ ya da solcu olma meselesi değil. Parti politikalarıyla hiç umurumuzda bile değil, ilgilenmiyoruz. Sürdürülebilirlik açısından sağ ya da sol, merkezde hepsi birden çuvalladı. Hiçbir siyasi ideoloji ya da ekonomik yapı bu iklim ve çevre aciliyet durumunu çözüp tutarlı ve birbiriyle tutarlı sürdürülebilir bir dünyaya ulaşamadı. Dikkat et, bilmiyorum fark ettiniz mi ama dünya şu anda da yanıp duruyor diyor. Siz diyorsunuz ki çocuklar kaygı duymasın. Yani bunu da bırakın bunu. Biz bunu hallederiz. Biz emin söz ederiz. Sizi yüzüstü bırakmayacak. Pesimist olmayın. Ondan sonra hiçbir şey. Sessizlik. Sessizlikten daha da kötü bir şey hatta. Boş kelimeler, boş vaatler. Sanki yeterli eylem yapılıyormuş hissini veren şeyler. Bütün çözümler, bugünün toplumlarında bütün çözümler olmadığı açık. zamanımız yeni teknolojik çözümleri beklemek için de yeterli değil tabii. Yani radikal bir şekilde emisyonlarımızı, salımlarımızı azaltmak. Dolayısıyla elbette geçiş kolay olacak değil. Zor olacak. Ve bunu şimdi birlikte göze almazsak, bütün iskambilleri masaya koymadan çözemeyeceğiz. Bunu zamanında çözmeyi başaramayacağız. Dünya Ekonomik Forumu'nun 50. yıl dönümüne giden günlerde iklim aktivistleri grubuna katıldım ve dünyanın en güçlü ve en etkili iş siyasi liderlerine, iş liderlerine artık eyleme ihtiyaç olan eyleme katılın diye. Bu Dünya Ekonomik Forumu'nda şunları istiyoruz. Bütün şirketlerden, bankalardan, kurumlardan ve hükümetlerden şu üç şeyi istiyoruz. Bütün yatırımları fosil yakıt çıkarım ve satışına, bütün fosil yakıt sübvansiyonlarını anında son ve nihayet fosil yakıtlardan tümüyle bütün yatırımların geri çekilmesi anında. Bunları 2050'de, 2030'da hatta 2021'de dediği şu anda yapılmasını istiyoruz. Çok şey istiyormuş gibi görünebiliriz ve siz de bizim saf olduğumuzu söyleyeceksiniz tabii ama bu en azı, en küçüğü bu eforun gerekli olan hızlı bir sürdürülebilir geçiş için şart. Dolayısıyla ya şimdi bunu yaparsınız ya da çocuklarınıza neden 1,5 derecelik hedefi tutturmadığınızı izah etmek zorundasınız. Uğraşmadan bile tamamen teslim olduğunuz neden? Ben de bunu söylemeye geldim buraya. Benim kuşağım sizinkinden farklı olarak bir kavga olmadan bırakmayacak bu işi. Her şey açıkça ortada, veriler. Ama siz bunu hedef alacak cesarete sahip değilsiniz. Çünkü fazla depresyon yapıcı ve insanlar bunu vazgeçer diye düşünüyorsunuz. Ama insanlar vazgeçmeyecek. Siz teslim oluyorsunuz, vazgeçin. Geçen hafta işlerini kaybeden Polonyalı madencilerle konuştum. Onlar bile teslim olmadılar. Çünkü petrol maden kapatılınca vazgeçin. İşsiz kalmışlar. Onlar sizin anladığınızdan daha bile iyi anlıyorlar diyor. Çocuklarınıza ne diyeceksiniz? Onlara böyle bir iklim kaosu bıraktınız, biliyordunuz onların üstüne bile bile götürdüğünüzde. O kadar ekonomi için çok kötüydü, onun için vazgeçtik, güvenilir bir gelecek bırak, hiç uğraşmadan. Böyle mi diyeceksiniz? Evimiz hala yanıyor. Sizin eylemsizliğiniz her dakika, her saat artırıyor bu ateşleri, alevleri. Biz de size söylüyoruz. Çocuklarınızı her şeyden fazla sevdiğinizi söylediğiniz gibi davranın. Teşekkür ederiz diyor. Greta Thunberg'in Davos Ekonomik Forumu'nda New York Times'ın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmanın tamamı böyleydi. Bu yani son derece çarpıcı, özellikle bunun bir sağ sol meselesi olmaktan çok uzak olduğunu, hatta geçen hafta tanıştığı Polonyalı işlerini kaybeden, madenlerinin kapatılmasından dolayı işlerini kaybeden Polonyalı kömür işçileri, kömür madencileriyle, onlar bile sizden daha iyi anlıyorlar durumu, ne kadar kötü olduğunu, kendi işlerini kaybetmiş olmalarına rağmen diyor. Siz çocuklarınıza neyi anlatacaksınız diyor, yani ekonomik durum bozulur diye tedbir alamadık, kusura bakma evladım mı diyeceksiniz ama biz vazgeçmeyeceğiz dedi Greta Thunberg. Bir seneyi aşkın bir süredir olağanüstü bir mücadele veriyor arkadaşlarıyla beraber. Milyonlarca çocukta sokaklarda, Türkiye'nin de dahil olduğu bütün ülkelerinde, bir tek belki Kuzey Kore, Çin'de bile ve Rusya gibi çok otoriter yerlerde bile gördük. Afrika filan kıtası da iyice ayakta. Öte yandan Donald Trump, o da bir başka trajikomedi temsil ediyor. Ve Donald Trump'ın da yaptığı konuşmaya da şimdi bir kısaca şey vereceğiz. Yani Donald Trump şeyleri dinlemeyin dedi. Greta'nın adını vermedi tabii ama açıkça onun adını vermemekle beraber ima ederek, dolaylı bir şekilde söyleyerek keynote konuşması yaptı. Yani açılış konuşması Dünya Ekonomik Forumu'nda ve iklim krizi uyarılarını, Greta ve onun benzerilerinin uyarılarını na kulak asmayın. Onlar nedir? Kıyamet habercileri, yalvaçları, sahte peygamberler dedi. Ve biz Amerika'yı dinleyin dedi. Ve şey, bu sefer değişik bir şey yapmış. Yani çok ağaç dikeceğiz. Temiz kömür gibi harika şeylerden bahsetti. Şimdi biraz da ona kulak verelim. Açık Gazete. With U.S. companies and researchers leading the way, we are on the threshold of virtually unlimited reserves of energy, including from traditional fuels, LNG, enerji kaynağının devriminin eşiğindeyiz dedi. Yeni teknolojik araştırmalar bize bunlar gerektiriyor. Temiz kömürü de bulmuşlar. En temiz ülkelerden bir tanesi. Havası da suyu da en temiz. Bunu da böyle tutacağız. Amerika Birleşik Devletleri her şeyde olduğu gibi bunu da öncüsüdür diyor. Son 40 yıldan beri de en temizidir diyor. Tanrı'nın bu yaratığını olduğu gibi koruyacağız dedi. Dini göndermeler de yaptı. 1 trilyon ağaç dikme inisiyatifine de katılacağız diyor Donald J. Trump. Gördüğünüz gibi alkış da duyduğunuz gibi. Bu şimdi pesimizm zamanı, kötümserlik zamanı değil, iyimserlik zamanıdır diyor. Büyük bir, muhteşem bir umut, eylem zamanıdır diyor. Amerika'yı izleyin diyor. Bu ebedi kıyamet tacirlerine, yalvaçlarına kulak asmayın. Biz bütün hayatlarımızın her yönüne hakim olmak istiyorlar. Sosyalistler, şunlar bunlar. Biz onlara kulak asmayacağız ve mükemmel bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Sen hangisini tutuyorsun? Greta'yı mı, Trump'ı mı? İyi olanı tutuyorum efendim ben. Her zaman. İyi olan kazansın, evet. Değil mi? Ben de karar veremedim. Dün akşamdan beri düşünüyorum. İki konuşmayı da dinledim. Trump da, o saçları da çok güzeldi. Üstelik kıyafeti de çok daha şıktı Greta'nın. Elden düşme kıyafetlerine göre. Yani itiraf edeyim ki gönlüm yavaş yavaş Donald Trump ve zenginlerden yana olmaya başladı. Evet. Ne yapalım? Yani öyle. Yalnız şey, yani Amerikan rüyası geri geldi diyor. Daha büyük, daha iyi ve daha güçlü demişti. Yani büyümenin hedefleri de mükemmel. Yani düşük ücretli işçiler de daha iyi durumda dedi. Yani gelir dağılımı, adaletsizliği falan da halledilmiş dedi. Davos'ta bütün bunları anlattı. Azil sürecinden hiç bahsetmedi. Greta'dan hiç bahsetmedi. İklim krizinden bahsetmedi. Ama benim zamanımda dedi, başkanlığım zamanında 12 bin fabrika açtık, 7 milyon yeni istihdam yarattık dedi. Fakat Joseph Stiglitz, Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü, başkan Trump'ın söylediği şeylerin %99'unun yanlış olduğunu söyledi, yalan söyledi. Sen şimdi Stiglitz'i mi tutuyorsun, Trump'ı mı? Yani Stiglitz şöyle dedi, araştırmalar gösteriyor ki Trump normalde 5 ya da 6 yalan söylüyor günde. Ama bugünkü konuşmasında onu da aştı diyor. Yani bir kere büyümeyle ilgili söyledikleri, Barack Obama dönemindeki büyüme daha büyüktü. Trump'ın 2 senelik yönetiminde görülen şeyden daha büyüktü. Ve üstelik de ortalama ömür beklentisi de her yıl biraz daha düşmüş Trump'ın iktidarı döneminde. Ve Yani Trump şey dedi, bu Amerika Birleşik Devletleri bir ekonomik büyük fırlama, gelişme dönemi içinde ve dünya eşini benzerini görmedi dedi. Buna da inanmak zor aslında. Ondan sonra da şeyi söylüyor, işte Çin'le anlaşma yaptık, Meksika'yla yaptık filan diye. Yani Amerikan modelini dünyaya bir örnek olarak gösteriyorum dedi. Cıvıl cıvıl istihdamdan kazanıyor, gelişiyor, pırıl pırıl, benzeri görülmemiş bir şey diyor. Çin'le de, Meksika ve Kanada'yla da 21. yüzyıla örnek olacak anlaşmalar da yaptık diyor. Yepyeni, Britanya'yla da yenisini yapacağız diyor, Birleşik Krallık'la. Boris Johnson da zaten harika bir yeni başbakanları var, onunla çok iyi anlaşıyoruz diyor. Üstelik de Federal Rezerv, yani şey, Amerikan Merkez Bankası'nın da bütün çaba faizi yavaş indirmesine rağmen filan biz başarılı olduk diyor. 1 trilyon ağacı da dikeceğiz, dünyayı da kurtaracağız diyor. Joseph Stiglitz de şeyi yazmış Guardian'da, biraz önce sözünü ettim ama bir son cümle ekleyeyim. Donald Trump iyi bir başkan diyor ama sadece en tepedeki en zengin %1 için diyor. Hatta 1/1000 için diyor de sonra biraz da düzeltme yapmış. Yani demokrasiyi korumak, gezegeni korumak için, demokrasiyi savunmak ve gezegeni kurtarmak için en önemli iki mesele bu. Çaktı diyor, sıfır aldı benden diyor Trump notunda. Ve ekonomiden de geçer not almaz demiş. Dünya ekonomi, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi söylüyor vallahi, ben bilemem, sormak lazım başkalarına. Yani Türkiye bu arada Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetlerini sürdürüyormuş. Filelefteros gazetesi Yavuz gemisinin, yani Kıbrıs'ta çıkan Filelefteros gazetesi Yavuz gemisinin Limassol'un güneyinde sondaj çalışması yaptığını yazmış. Bu da Deutsche Welle'nin bir haberi olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka önemli haber de Brezilya'da savcılar harekete geçmiş durumda ve Pulitzer ve başka birçok ödülün de sahibi olan Glenn Greenwald'u siber suçlar işleme suçundan hapse atmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bu çok önemli bir karar. Araba yıkama diye adlandırdıkları bir büyük yolsuzlukta, hatta Sergio Moro'nun, o zaman Adalet Bakanı'nda yapılan yargıcın aslında şeylerle işbirliği yapıp eski başkan Lula'yı da hapse atmak için bir komployu açığa çıkartmıştı. Şimdi bütün bunları aslında hackerlarla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir şey var orada, hapse atmak. Hatta oğlu da, Bolsonaro'nun oğlu da biraz da Brezilya'nın içini, hapishanelerin içini görsün, yaşasın diye yazılar yazıyor. Hepsi milletvekili, elçi filan oğulları da Bolsonaro'nun. Ama gazeteci Glenn Greenwald da biz korkutulamayacağız, mücadelemize devam edeceğiz demişler. Pek çok yerden de büyük tepkiler var Amerika Birleşik Devletleri'nden bu iğrenç, tehlikeli ve gazeteciliğe karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir diyorlar. Böyle bir gelişme de var. Evet, Rusya'dan İdlib'e saldırıyı söyledik. 26 ölü varmış İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine düzenlediği saldırıda. Bu arada İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili olarak da Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür Kanal İstanbul'la ilgili bir uyarıda bulunmuş. Fayların bazılarının canlı olma olasılığı var, büyük bir felakete yol açabilir demiş. Ekrem, yani bunu şöyle söylüyor, birkaç kez medyada açıkladım ama anlaşıldığından emin değilim. Buradan bir kez daha yetkilileri uyarmak istiyorum. Kanal İstanbul'un Küçükçekmece Marmara arası çok riskli. Buradaki kıta sahanlığı, Çekmece gölleri açıklarında çok faylı. Bu faylar kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda, bazılarının canlı olma olasılığı çok fazla. çok sığ da değiller. Bazı kesitlerde 4-5 kilometre derinlikte eldeki sismik kesitlerden tam olarak değerlendirilemiyor demiş. Ama 7.2 büyüklüğünde yani beklenen kanalın Marmara Ağzı Küçükekmece arası beklenen 7.2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir. Burada kıta sahanlığının parçalanmış olması ve mevcut fayların harekete geçme olasılığı kanalın bu kısmında şiddeti daha da artırarak büyük bir felakete neden olabilir demiş. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen söz konusu kıta sahanlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kanala kazma vurmayın demiş. Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarını değerlendirmiş. Faydalarını anlatsam saatlerce anlatırım demişti. Maddi açıdan da faydaları var demişti. Onun üzerine demiş ki şeyde Ekrem İmamoğlu da muhatabın bakanlar değil. Her gün bir başka bakan kanal uzmanı oluyor ama biz bu işe gerçekten eğiliyoruz demiş. Herkesi itiraz etmeye davet ediyorum demiş. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bazen mahkemeye vermek, bazen itiraz dilekçeleri ayın 30'una kadar da planlara itiraz sürecinde ben İstanbul halkını itiraz etmeye vakti olan sürece dair katkı sunmak isteyen herkesi Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliklerine itiraz etmeye davet ediyorum. Bu ayın sonu son günü demiş. Sonra da mahkeme süreçleri başlayacak. Meclis boyutu var. Hukuki anlamda hangi zemin varsa o zeminde mücadelemize devam edeceğiz demiş. Gerçi meclis boyutu var diyor ama mecliste dün toplantı yapılamamış. Neden efendim? Başkanlık heyeti gelmemiş çünkü. Bir tek milletvekili varmış bütün şeyde. Türkiye İşçi Partisi Başkanı. Tek başına oturuyor. Öyle de bir acayip mecliste tek başına diye vermişler onu da. Öyle bir durum var. Öte yandan da Gelecek Partisi Adalet Politikaları İzleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıya yönelik sözlerine ilişkin bir açıklamada bulunmuş. Yargı için ne demişti? Kor General Metin İyidil'in beraatine ilişkin olarak Erdoğan yargı için çok üzücü bir adım. Anlamak mümkün değil. Bunların hepsinin talimatını verdik ifadelerini kullanmıştı. Bu Türkiye'de ilk defa benim şahsen duydum. Sen daha önce duymuş mu? Hayır. Yargıya hepsinin talimatını verdik diye. Yargı talimat. Bunu anlamadım. Yani bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur demişti. Tabii bunların hepsinin talimatlarını da verdik. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor demiş. İşte Gelecek Partisi de yargıya olan güveni temelden sarsmaktadır. Yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıyor demiş Gelecek Partisi'nin kurulu. Şeyde Oya Baydar'da T24'teki yazısında devlete bir tasarruf önerisi getiriyor. Bunca işsiz yani yargı aparatını lağvedin diyor, dağıtın diyor. Bunca işsiz yargıcı, savcı, adli memuru ne yapacağımıza gelince tümünü Kanal İstanbul hafriyatında, inşaatında çalıştırırız. Böylece maliyet düşer diyor. İşe yaramayan atıl kurumlar derhal kapatılmalı diye bir yazı yazmış. İronik. Bu arada da şeyde Bilim ve Sanat Vakfı'na da kayyım atanmış. Kurucuları arasında Davutoğlu'nun da bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'nın yönetimine el konmuş. Bilim ve Sanat Vakfı BİSAV kurucuları arasında eski başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yer alıyor. Yani kararda yer alan bir haber bu. Karar gazetesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 3 kişilik geçici kayyum heyeti BİSAV'a gitmiş. Biz kayyum olarak atandık demiş. BİSAV Mütevelli Heyeti'nin kurucu başkanı Mustafa Özel de tehlikeli bir girişim demiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gönderilen 3 kişilik bir heyet vakfın yönetimini devralmıştır. Daha önce de şehir üniversitesi yönetimi Hami Üniversitesi olan Marmara Üniversitesi'ne devredilmişti. Yani 40 yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamele reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir demiş. İlginç olan şey de şu, T24'ten bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çok yakın isimlerden biri olan Sibel Eraslan kararın üzücü olduğunu söylemiş. Tepki eski AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise kararı utanç verici olarak nitelemiş. Evet, demin eksik bıraktığım haberi de söyleyeyim. Meclisin oturumuna katılan tek isim, mecliste tek başına TİP Genel Başkanı Erkan Baş olmuş. Yani Başkan Vekili Levent Gök birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine başkanlık divanı oluşmadı demiş. Hı hı. Ama oturuyor Erkan Baş orada. Kravatı, takım elbisesiyle gayet şık. İlginç bir durum var. İşte böyle. Peki, ara verelim şimdi, sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim, günaydın. Evet, nereye doğru? Ben, ileriye doğru. Nereye doğru? Hakikaten nereye doğru? Trump, nereye doğru? Biraz önce Trump'ın şeyini verdik. Mükemmel, çok iyi konuştu. Mükemmel. Kendi mi yazmış acaba? Tabii. Hiç şüphem yok. Yani ha, dünyanın tamamen iyiye doğru gideceğini, Amerika'nın önderliğinde eşi benzeri görülmemiş bir mutlu, nurlu geleceğe yöneldiğini söyleyen bir konuşma yapmış. Bir trilyon da ağaç dikeceğiz demiş. Daha ne istiyorsunuz ya? Tabii ben de. Bu programı da lağvettik. Nereye doğru? Ay, kıyamet bilmem ne gibi, evet, kitaplar yazıyorsun falan. Evet. Ne kıyameti? Adam söylüyor işte. Sen ondan indireceksin. Yok. Hiç. Hepsini kitabı da yırttık. Şimdi yakacağım. Evet. Kitaplar yakılır. Evet, Libya'dan başlayalım. Tamam. Libya'dan başlayalım. Bu geçen pazar Berlin konferansı, ben ona Berlin sirki diyorum açıkçası. Yani her kafadan bir sesin çıktığı ve o kafalardan çıkan seslerin kağıda döküldüğü bir toplantı oldu. Çok kötü hazırlanmış. Zira bu tip toplantılarda, yani bu ayarda, bu seviyede toplantılarda sonuç metni önceden hazırlanır. Muhtemelen bir şey hazırladılar ama yeterince istişare yapmadıkları için katılımcı ülkelerle ve kurumlarla o metin üzerinde anlaşılamamış, öyle anlaşılıyor. Ve sonuçta son derece kolaycı ve yalapşat bir metin çıktı ortaya. 55 madde, o 55 maddenin saydım ben. 25 tanesi mükerrer. Aynı şeyden bahsediyor. Öyle mi? Bu ne demek? Tabii. Bu ne demek? Delegasyonlar o konuyla ilgili kendi paragraflarını, maddelerini kaleme aldılar ve onu orada sekreterya işleri gören, muhtemelen Birleşmiş Milletler'den bir küçük ekip vardı orada. Ona verdiler ve bunları alt alta yazdılar. Yani o kadar yalapşap ki o dediğim 25 birbiriyle mükerrer olan madde dahi bir araya getirilmemiş. Korkunç bir şey yani. Bunu böyle bir, evet, yani diplomatik başarı olarak sunmak hakikaten abesle iştigal. Bir de tabii bu şunu anlatıyor Ömer. Şimdi yani uluslararası müzakere sistemi, 1945'ten bu yana var olan müzakere sistemi artık öyle bir yerlerde sürünüyor ki yani bu Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesi, bu 55 madde, bunun tipik karikatürel bir örneği yani. Yani hiçbir müzakere falan yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes ki kendi bildiğini okuyor yani maalesef. bir şey söyleyecektim. Bir ilave edeceğim bundan sonra. Ha. Evet, evet. Şeyi de söyleyecektim. Yani aslında bu iktidara yakın olan gazetelere de baktığım zaman bu sefer onlar da mesela sabah akşam gibi gazetelerin Yeni Şafak'ın da pek başarı hikayesi anlatmadıklarını, yani senin özellikle üzerinde uzmanlığın olduğunuzu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bu diplomasi dili ve süreci, diplomatik süreçler, uluslararası ilişkiler burada yeterince çalışılmamış gibi bir izlenim yarattı. Zaten erken ayrılmalar filan da var. Aile topla fotoğrafı. Yani Tayyip Erdoğan ve ekibi erken ayrıldı belki. Hoş Mevlüt Çavuşoğlu kalmış falan ama neyse. Yani sonuç itibariyle yani uluslararası istişare ve pazarlık mekanizmalarının artık ne hale geldiğini gösteriyor bu, evet, bu toplantı. Bir çok somut bir örnek vereceğim. Demin Trump'tan bahsettiniz Davos'ta. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Eski GATT merkezi Cenevre'de olan, evet, Birleşmiş Milletler'e dahil bir örgüttür. Şimdi bu örgütün bir conflict resolution, yani çatışma çözümü. Çözümü diyelim. Evet. Çatışmadan ziyade yani ticari çelişki çözümü ünitesi var, birimi vardır. Ve çok önemli bir birimdir bu. Yani belki GATT'ın, yani WTO'nun, Dünya Ticaret Örgütü'nün en önemli işlevlerinden, görevlerinden biridir. Çalışmıyor. İki senedir çalışmıyor. Niye? Çünkü Trump ticari meselelerini Dünya Ticaret Örgütü'nün önüne getirmiyor. Kendi başına çözüyor tweetlerle. Yani işin vahametini anlatmaya çalışıyorum. Çalışmıyor. Yani bu sadece Trump'la, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'i ilgilendiren bir mesele değil ticari anlaşmazlıklar. Değil mi? Yani evet, dünya kadar ticari anlaşmazlık var. Ama artık model, yani çözüm modeli Twitter. Yani çok vahim bir gelişme bu tabii. Evet, yani, bu her tarafta böyle. Her tarafta böyle bu. Evet. NATO'da da böyle, Avrupa Parlamentosu. Aynen öyle. Yani yüzyıllardır izlemeye çalıştığımız, yüzyıllardır devam eden diplomasi, uluslararası ilişkiler, tabii, geleneğinin mesela İran Büyükelçisi şeyinin Dışişleri Bakanı'na vize verilmemesi gibi artık mesela, tamamen yani mesela, normların ortadan mesela kaldırılması gibi. Yapamaz yani. Bunu ya, yapıyor. Yani bu bunun bedeli ödenecektir. Çünkü yani bu ad hoc ikili anlaşmalar bir kere çok taraflı ilişkilerin altına oyuyor. Yani belki günün birinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin anlaşacak ama diğer ülkeler ne olacak? Diğer gruplar ne olacak? Yani herkes örtüyü kendi üzerine çekiyor ve kendi sorununu hallediyor. Bunun sonu hayırlı olmaz yani. Evet. Şimdi Berlin'e bakacak olursak, İşte oradan ala ile varla ile bir pek çok işte ay büyük başarı, evet ateşkes şu bu falan diye bir dolu laf edildi. Savaş olduğu gibi devam ediyor şu sırada Libya'da. Bu kadar basit yani. Daha üzerine söyleyecek bir şey yok. Yani o toplantılar işte Cenevre'de güya toplanılacak. Efendim Trablus'tan 5 askeri temsilci, Bingazi Tobruk'tan da 5 askeri temsilci gidecek falan. Bu arada tabii yani savaş devam ettiği gibi uluslararası medyada Türkiye'den giden, yollanan kimisi Türk pasaportlu cihatçıların fotoğrafları yayınlanıyor çarşaf çarşaf. Değil mi? Libya'nın durumu bu. Sonuç itibariyle. Evet. Vahim bir durum var yani. Yok tabii. Tabii canım. Tabii. Yani bir de yani neyse bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet. Şimdi bununla bağlantılı olarak Suriye'ye yani Libya ile Suriye birbiriyle çok bağlantılı hale geldi ister istemez. Çünkü oraya Suriye'den işsiz cihatçı intikal ettiriliyor. Şimdi bu sadece cihatçı meselesi değil tabii. Suriye bir de bir insani katastrof meselesi aynı zamanda. Bu Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden insani yardımın geçeceği kapılarla ilgili bir kararın çıkması çıkmaması üzerine konuşuyorduk biliyorsun. Ondan sonra da bu karar çıktı, onun üzerine de konuştuk hatırlayacaksınız. Evet. Dört kapıdan ikisi kapandı. Bir tanesi çok önemli bir kapı, Yarubya kapısı, Irak'la Suriye arasında. Diğer kapanan kapı da Ürdün'le Suriye arasındaki kapı. Şimdi bu bir ve nitekim yani bu yapılan yanlış özellikle Rusya'nın bastırmasıyla yani Rusya'nın ve Çin'in ısrarıyla kapanan bu kapıların sonuçları çıkmaya başladı yavaş yavaş ortaya. Şimdi insani yardımla yaşayan, yani dışarıdan gelen yardımla yaşayan Suriye'de 4 milyon insan var. 4 milyon. Bunun 1 milyon 400 bini Suriye'nin kuzeydoğusunda, yani Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve bu Suriye Ulusal Ordusu denilen cihatçı ordunun bulunduğu bölgede. Ve orada muazzam bir hareketlilik yaşandı malum. Yani insanlar kaçtı ve mülteci durumunda. Bu Yarubya kapısının kapanması tabii bunları birebir etkiledi. Bu 4 milyonun içerisinde mülteci var. Bir de internal displaced, yani Suriye içerisinde yerinden olmuş Suriyeliler var. Mesela bir rakam vereyim. Geçen yıl 2019'da 40 tane Birleşmiş Milletler konvoyu girmiş bu Yarubya kapısından. Yani çok önemli bir kapıydı insani yardım açısından. Özellikle de tıbbi yardım oradan giriyordu. Yani ocağın başına kadar öyle diyelim. Şimdi bu kapı bitti, kapandı. Ne demek kapının kapanması tam anlamıyla, yani şöyle demek olarak. Artık oradan Birleşmiş Milletler'in en büyük tabii yardım, yani yardım sisteminin başında Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler bu kapının kapanması şu demek, fiilen kapanmıyor ama Birleşmiş Milletler ülkenin resmi otoritelerine, yetkililerine biz bu kapıyı kullanıyoruz ve şu gün bu kapıdan şu kadar kamyon insani yardım girecek haberini vermesi gerekiyor. Kapının kapanması demek Suriye hükümeti, yani Şam, Rusya'nın desteğiyle tabii, artık o kapıdan Birleşmiş Milletler kamyonlarının geçmesine razı değil demek. Yani Birleşmiş Milletler de topu tüfeği olmadığı için bu her ne kadar o kapıda, Yarubya kapısında Şam'ın görevlileri olmasa da bunu delecek durumda değil. Birleşmiş Milletler'in böyle bir şeyi yok, yani böyle bir adeti yok. Dolayısıyla fiilen o kapı kapalı hale geliyor. Yani Birleşmiş Milletler artık o elindeki yardımı artık havadan mı atacak, ne yapacak, yani olacak şey değil yani. Bu tabii hızla önümüzdeki haftalarda ve günlerde özellikle Kuzey Suriye'de, Kuzey Doğu Suriye'de çok ciddi insani sorun, hayatta kalma konusunda büyük sorunlar yaratacak, öyle gözüküyor. Şimdi ilaç, içecekti, eğitim malzemesiydi, hiçbiri, yani kitaptı, şu bu, hiçbir şey giremiyor yani o zaman. Hayır. Evet, çok kötü. Zaten yani bu sadece Suriye demokratik güçlerinin kontrolü altındaki bölgeyi ilgilendiren mesele ağırlıklı olarak yani. Ve orada da tabii o bölgede de dünya kadar mülteci var. Eskiden Cerablus'tan ve Azez'den gelenler var. Ondan sonra Afrin'den gelenler var. Ve şimdi Ekim'den itibaren de malum Tel Abyad ve Resulayn'dan gelenler var. Yani çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. Şimdi Afrin'den bahsetmişken bu pazartesi geçen dün, evvelsi gün bu neydi adı operasyonun? Zeytin Dalı mıydı? Barış Pınarı mıydı? Her şey güzel olacak mıydı? Neydi? Sonuçlu Barış Pınarı galiba, değil mi? Ha, Barış Pınarı değil. Barış Pınarı sonuncusu galiba. Evet. Zeytin Dalı. Zeytin Dalı. Evet. Harman Dalı. Ha, neyse. onun ikinci yıl dönümüydü. Ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi çok en ciddi kuruluşlardan bir tanesi kanaatimce, Suriye ile ilgili bilgi edinmek istendiğinde onun rakamları yayınlandı. 350 bin insan Afrin'i terk etmek zorunda kalmış bu iki yıl boyunca. Ve Afrin'de kalan hepi topu 150 bin kişi. 150 bin kişi, bunların tamamı neredeyse Kürt ve yaşlı insanlar kalmış, gidemeyenler kalmış yani. Onların yerine de bu rakam Mayıs ayından kalma 88 bin, o şimdi rahatlıkla 100 bin olmuştur, belki geçmiştir bile, 88 bin dışarıdan gelen, getirtilen daha doğrusu, taşınan ağırlıklı olarak Arap ve başka bölgelerden gelen, Doğu Guta'dan gelen, ama sadece o değil, İdlib'den gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii şeyle, organizasyonuyla gelen bir yani işte, ikame nüfus diyelim adına 88 bin, o 100 bini aşmıştır dediğim gibi. Bunların bir özelliği var. Geldiklerinde, oraya yerleştirildiklerinde kendilerine bir kimlik veriliyor. İki dilli, Arapça ve Türkçe ve kimliğin üzerinde geldiği yer veya doğduğu yer yazmıyor. Nasıl? Allah Allah. Bu ne anlama geliyor sence? Yeni bir uygulama, böyle bir şey. Heimatlos. Yani kalıcı. Yani siz Afrinlisiniz artık demek bu. Evet. Güzel değil mi? Evet, tuhaf. Bir yere gidemezsiniz demek. Bu arada tabii sürekli ağaç kesiliyor Afrin'de maalesef. Biliyorsun Afrin zeytinlikleriyle meşhur bir belde. Yani dünya cenneti diyenler var yani. Çok çok güzel bir yer imiş. Bugüne kadar kesilen zeytin ağacı sayı olarak değil de ağırlık olarak vermişler 40 ton. Ağaç kesilmiş. Niye kesildi diye sorma tabii yani. Ağaç dediğin kesilir. Değil mi? Şöminelerde yakmak için, kadeh dokuşturmak için önlerinde. Hayır, karakol yapmak için. Karakol mu önemli, ağaç mı önemli? Sen de yani. Zeytinli karakolu. Zeytin dalının zeytin karakolu. Evet. Zeytin 1, zeytin 2, zeytin 3 diye gidiyor. Şimdi hakikaten orası tuhaf bir belde haline gelmiş durumda. Kontrollü kaos diyor araştırmacılar. Yani bir Arap araştırmacının yaptığı çok ciddi bir çalışma Ondan bahsettim dünkü ahval makalemde. Ve kontrollü bir kaos ortamı, tam bir Wild West, yani vahşi batı görüntüsü. Afrin'de, Suriye'nin kuzey batısında olduğu için tam öyle bir hukuksuz, daha doğrusu hukuk dışı uygulamaların hukuk haline geldiği, biraz Türkiye'ye benziyor tabii, bir belde olmuş maalesef. İkinci yıl dönümü münasebetiyle bunu da bir kenara not edelim yani. Evet, peki bu mültecilerin durumu ne olacak? Oradan gidenler nereye gidiyor? Yani sözünü ettin, 350 bin kişi terk etmiş. Bunların çoğu ağırlıklı olarak diğer bölgelere intikal ettiler. Yani SDF'nin, yani Suriye'de demokratik güçlerinin kontrolü altındaki bölgeye intikal ettiler. Bir kısmı Irak'a geçti biliyorsunuz. Irak'ın kuzeyine geçti. Yani orada rakam giderek büyüyor. Çünkü orada insani yardım var. Bu demin sözünü ettiğim Yarubya kapısının kapanması, artık kullanılamaz hale gelmesi, herhalde bu Suriye'den Irak'a gidecek olan, orada açılmış olan o yolun daha da kullanılmasını gündeme getirecek. Çünkü yani insanlar daha zor yaşayacaklar artık kaçtıkları bölgelerde. Her ne kadar güvenlik altında olsalar da yiyecek bir şey olmayınca tabii başka tarafa gitmeye çalışacaklar. Tam bir rezillik yani. Yani ve yoktan var edilmiş bir mesele bu. Maalesef yani Afrin'de çünkü bir sorun yoktu. Yani aksine Suriyeli Araplar Afrin'e canlarını kurtarmak üzere özellikle Halep'ten gelmişlerdi. Zaten Afrin, yanılmıyorsam, Halep'in ilçesi. Halep'in ilçesi ve oradan onlar da kaçtı tabii. Yani o Araplar da kaçtı. Yerlerine de işte dediğim gibi daha ziyade cihatçı ailelerinden oluşan bir grup getirildi. İşte 100 bin mertebesinde az buz bir şey değil. Bu Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin bilgileri aşağı yukarı böyle. Yani oradaki bu mülteci hali, mültecilik hali hem ülke içerisinde hem ülke dışarısında eskiden olduğu gibi devam ediyor. Yani hiçbir sorun yok. İnsanları toplu halde alıp oradan oraya top gibi yuvarlıyorlar yani. Evet. Ve kış ayları tabii bu arada, unutmayalım. Şimdi bu minvalde, bu mültecilik meselesinde dün Guardian'da önemli bir haber vardı. Bu iklim mültecileriyle alakalı. Evet. Bu Teitiota adası, Kiribati'nin. Bu Teitiota adasından epey önce bir adam ailesini toparlayıp Yeni Zelanda'ya gitmiş ve orada iltica talebinde bulunmuş. Yıllar önce vermiştik onun da haberini. Gayet iyi hatırlıyorum ben. Evet, ve iltica talebi de reddedilmiş şimdi. Evet. Yalnız bu redden sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği değil de İnsan Hakları Yüksek Komiserliği devreye girmiş. Herhalde Yeni Zelanda'daki sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla oldu bu iş. Ve bu ilticacının talebinin makul olduğu yolunda bir mütalaa vermiş mülteciler, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler'in. Bilgiler çok ilginç. Mesela 1947'de bu adalarda, Kiribati adalarında 1641 kişi yaşıyormuş. Pardon, bu adada, bu adanın kendisinde, evet, Teitiota adasında 1947'de 1641 kişi yaşıyormuş. 2010'da 5000'e çıkmış. Çünkü diğer adalardan artık yaşanmaz hale gelen, su altında kalan diğer adalardan gelenlerden dolayı. Büyük sorunlar yani. Öyle bir yer yok çünkü o adada. Şimdi bu Yeni Zelanda hükümeti ve otoriteleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin mütalaasını reddediyor tabii. Kabul etmemiş. Ancak bu bir emsal teşkil ediyor. İlk defa yani uluslararası insani hukuk, international humanitarian law anlamında bu bir yenilik yani ilk defa ve bunun herhalde arkası gelecektir. Yani bugün mesela Victoria eyaletinden Avustralya'nın kalkıp yangından bahsediyorum. Yani oradan da herhalde insanlar kalkıp bir yere, başka bir yere, Yeni Zelanda'ya mesela gittiklerinde artık burası yaşanmaz bir hale geldi ve benim haklarımın korunması o ülkede mümkün değil. Hakların en başında da yaşam hakkı geliyor çünkü, öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla iltica sebebi haline gelebilir. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in bu mütalası, bu okuması kararı fevkalade önemli. Evet, dün de bahsetmiştik, çok iyi oldu ama yani bunun uygulanmasının ne kadar güç olduğunu da günlerdir söylüyor. Neyse, Donald Trump çözecek hepsini. Ama şu olacak Ömer, yani bu gibi durumlarda artık hukuk pek bir işe yaramaz. Yani ilticacı anlamında söylüyorum. İnsanlar kalkıp gidecekler. Evet. Çünkü hep söyleriz, malum, bir daha hatırlatalım. Yani hareket edebilen canlılar, bu sadece insana mahsus değil. Yani kuşlar, hayvanlar, hepsi eğer kendilerini emniyette hissetmezlerse geçerler, giderler mi? Dolayısıyla bunların önüne istediğin kadar o duvar çekeriz. Duvar oluyor ya Meksika'da. Evet, 5000 kişi yani birikmiş durumda şimdi orada. Yıkarlar yani o duvarı. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Aynı şey Antakya için geçerli. İdlib'le Antakya sınırına Reyhanlı karşı taraf oraya 350-400 bin kişi yığılmış vaziyette şu sırada. Onları yani ne yapacaksın, üstüne ateş mi açacaksın? Orada o sınır, onlar yıkıp gelecek yani günün birinde. Çünkü orada savaş devam ediyor. Onları da o zaman konuşuruz. Artık süremiz bitti. Hadi aslında bunu Trump'a sorsak. Tabii. Bunu biz karar veririz şimdi. Sana güzel bir şarkı seçtik Can'la. Evet. Peki. Uzun zamandır da çalmamıştık. Led Zeppelin'den Immigrant Song, yani göçmen şarkısı. Güzel. Vikingler geliyor. Evet, çok oldu, yani dinlemeyelim. Biz buzlar ve karlar ülkesinden, gece yarısı güneşin ülkesinden geliyoruz. Ve gemilerimizi şimdi yeni topraklara sunacağız. Biz geliyoruz, Valhalla ben geliyorum diyor buzlar. Onun için de işte diyoruz ki gelecekler. Evet, onun için durun. Tabii. Ve bütün yıkıntılarınızı yeniden inşa edin. Çünkü barış ve güven ancak sizin bütün kaybettiklerinizin yerine barış ve güven alacak. Biz geliyoruz diye bir şarkısı var. Jimmy Page ve Robert Plant bestesi. Şimdi onu çalıyor. Mükemmel. Çok öngörülü bir zamanı baktın. 1960 kaç? 1900, ben de hatırlamıyorum şimdi Immigrant Song'un kaç yılında olduğunu, ama yani bizim gençliğimizde söylemesi. Tabii. Ama Vikingler'den bahsediyor işte. Geliyorlar. Peki, çok geliyorlar. Teşekkür ederim. 70'miş yani, efendim güzel. Bu arada 1970'miş. 1970. İşte bak 60 dedim. 60'lar kaç dedim. 1970, mükemmel. Pekala. Peki, çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Drive our ships to New York. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Geleceğe Bakışları Led Zeppelin'in Immigrant Song adlı ünlü bestesiyle Valhalla Biz Geliyoruz dedikleri Viking istilasını anlatan göçmen şarkısıyla tamamladık. Geleceğe belki de geri dönüş gibi bir şey bu. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ile beraber olacağız. 25. yılını idrak ediyor. TGV nasıl söyleniyor? Evet, onunla ilgili biz de 25. yaşımıza girmişken böyle bir mutlu tesadüfü de konuşalım dedik birazdan. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.37 tam ve biraz önce de sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi konuğumuz TGV Başkanı, Genel Müdürü pardon, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Sait Tosyalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, uzun bir, zorlu bir mücadele diyeyim tırnak içinde. 25. yılı idrak etmiş bulunuyorsunuz. Evet. Bizim için de sizi konuk etmek mutluluk. Yaklaşık çeyrek asır oluyor galiba, evet. Ufak bir takdim de yapayım ben. 3 milyona yakın çocuğa ulaştı şu zaman itibariyle. Doğru. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 91 bini aşkın gönüllüyle 31 il ve 71 noktada ilköğretim çağındaki çocuklara okul sonrası ücretsiz eğitim desteği vermeye de devam ediyor efendim. Doğru. Yani evet. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkürler. Konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Ama öncelikle izin verirseniz dün hayata veda eden Tema Vakfı kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca'yı bugün uğurluyoruz. Bugün uğurluyoruz. Evet, çok değerli bir insan. Tüm Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının, Tema ailesine en başı sağ olsun. Toprak dede ışıklarda uyusun. Evet, aynen istiyorum. Öyle biz de katılıyoruz. Evet. O da milyonlarca çocuğun hayatına dokunan bir isim olarak biliniyor. Çok önemli bir insan, çok değerli işler yaptı. Evet, teşekkürler tabii TGV konuk ettiğiniz için bugün Açık Radyo'ya. Yarın akşam bizim için çok önemli bir gün. Dediğiniz gibi 25. yılımızı kutlayacağız. 1995'te Suna Kıraç ve beraberindeki akademisyenler ve iş insanlarıyla yolculuğa çıkıldı. Temel düşüncede Türkiye'nin en önemli eksiklerinden bir tanesi nitelikli eğitim idi. İlk öğretim çağındaki çocuklara devletin vermekte olduğu eğitime destek olmak amacıyla kuruldu vakıf. O günden bu yana da çalışmalarını sürdürüyor. Dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokolümüz var. Okul sonrası sosyal etkinlik saatlerinde çocuklarımız okul gruplarıyla ya da hafta sonları aileleri tarafından bireysel olarak Türkiye'ye yayılmış 71 noktamıza geliyorlar. Geçtiğimiz sene 192 bin böyle çocuğumuzu konuk etmişiz etkinlik noktalarımızda. 192. Evet. Matematik, fen, sanat, bilişim, kodlama ve İngilizce alanlarında etkinlik alır bu çocuklarımız. Evet. Gönüllerimiz önce vereceği etkinliğin eğitimini alırlar. Temel gönüllü eğitimini alırlar. Ondan sonra çocuklarımızla buluşurlar. Bunun ana dalların yanında bir de kısa süreli etkinlikler vardır. Bizim için tabii ölçme, değerlendirme ve verimlilik çok önemli. Yapılan her etkinliğin tabii sponsorlarımıza karşı olan bir yükümlülüğümüz gereği mutlaka ölçmesini ve değerlendirmesini yaparız. Ki alınan geri bildirimlerle o bir sonraki dönemde gerekli iyileştirmeler yapılabilsin. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Peki bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Sait Bey? Yani hangi alanlarda iyi sonuç aldığınızı, bir de hangi alanlarda da mesela yeterince beklentilere uygun sonuç alamadığınızı gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak, böyle bir şey yapılabilir mi? Şimdi tabii bizim 25 yıllık kurumsal geçmişimizde stratejik hedeflerimiz var. Çok net bir şekilde gerek kurumsal, bölümsel, bireysele kadar inen hedeflerle kurumu yönetmeye çalışıyoruz. Kurumsal bazda baktığımızda bir bütçe politikamız var. Yılda yaklaşık 30-35 milyon TL'lik bir bütçeyi yönetiyoruz. Tüm hesaplarımız bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetleniyor. Her aldığımız kuruş bağışın hesabını verebilecek şeffaflıktayız. Evet. Dolayısıyla en önemli varlığımız itibarımız 25 yıllık sürede hiçbir şey olmaması, hiçbir aksi bir vukuat olmamasıyla vakıf gurur duyuyor açıkçası. Buna da dört elle sarılıyoruz. Evet. Verimlilik çok önemli bizim için. Bulunduğumuz noktalarda daha çok çocuğa ulaşabilmek önemli. Kapasitelerimiz bugün bakıldığında %70'lerde daha çok çocuğun bulunduğumuz coğrafyada birimlerimize gelmesini hedefliyoruz. Bulunamadığımız yerde de artık dijitalleşme biliyorsunuz günümüzde çok konuşuluyor. Uygun olan programlarımızı dijitale aktararak bunu daha uzaktan erişilebilir bir altyapıya kavuşturma gibi bir hedefimiz var. Tabii sürdürülebilirlik çok önemli. Kaynaklarımızı çeşitlendirerek mali yapımızı güçlendirme hedefimiz var. Burada daha iyi olabiliriz. Daha geleceğe güvenle bakma adına daha bağışçıları daha tabana yayarak, evet, daha uzun süreli, daha güçlü paydaşlarla da ilişkiler kurarak sürdürülebilirliğimizi iyileştirebiliriz diye düşünüyoruz. Evet efendim. Benim bildiğim kadarıyla oldukça fazla sayıda da gönüllüsü var. Evet. Bugüne kadar az önce söylediğiniz 91 bin gönüllü görev almış. Yılda 10 bin müracaat alıyoruz. Bunların ancak dörtte birini değerlendirebiliyoruz. Yılda 8-9 bin gönüllü aktif görev alıyorlar. Üniversite öğrencileri de var. Yüzde herhalde 70 falan üniversitelidir ama bunların içerisinde profesyoneller, çalışanlar, emekliler, öğretmenler var. Dolayısıyla hani sadece çocuklarımız değil, gönüllerimiz de bu sistemden çok istifade ediyorlar. Yaptığımız anketlerde bunu görüyoruz. Diyorlar ki bize sabırlı olmayı öğrendim, vaktimi daha iyi kullanıyorum. İşte çocuklarla iletişim kurabiliyorum, burada bir aile havası görüyorum gibi güzel geri bildirimler aldığımızı görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ve verimliliği ve sürdürülebilirliği nasıl ölçüyorsunuz? Yani çok net hedef göstergelerimiz var. Kurumsal performans göstergelerimiz var. İşte çocuk başına maliyet bir önemli göstergemiz. Kapasite kullanımımız bir göstergemiz. Az önce ölçme değerlendirmeden söz ettim. İşte ön testler, son testler yapılıyor. O çocuklardan alınan anketler, yapılan anketlerin geri bildirimleri bizim için bir gösterge oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar net, ölçülebilir bir takım göstergelerle izleniyor. Ve ortaya da önemli bir data çıkıyor galiba. Bu data üniversiteler tarafından da muhtemelen kullanılıyordur ya da kullanılacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz. 2014 yılında Harvard Üniversitesi bizim bu ölçme değerlendirme metodolojimizi bir şekilde öğreniyor ve o günden bu yana işletme bölümünde bir vaka çalışması olarak öğrenciler bizim metodolojimizi inceliyorlar. Bunun yanı sıra tabii akademisyenlerle özellikle ölçme değerlendirme alanlarında çalışmalarımız oluyor. Yurt dışından bir takım bu konuda ilgi duyan özellikle tasarım beceri atölyeleri son dönemde dünyamıza girdi. O konudaki çalışmalar çok yeni olduğu için onun çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi ölçmeye yönelik bir takım girişimlerimiz, evet, var. Koç Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi ile bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bunların da zaten makaleleri yayınlanacak. Evet efendim. Yani benim bildiğim kadarıyla bir de ateş böcekleri var. Ateş böceklerimiz var. Evet, 71 noktada faaliyetimiz olduğunu söylemiştim. Bunların 9'u büyük ölçekli eğitim parklarımız. 5-6 bin öğrenci geçer, çocuğumuz geçer her yıl. Ateş böceği ateş nedir? Ateş böceğimiz aslında birer tır dorsesi. 40 futluk bir tır düşünün. Çekicisi bize ait değil. Ama bir tır konteyneri düşünün. İçi tamamen çocukların etkinlik alabilecek şekilde düzenlenmiş. Yarısında bilgisayar donanımı var. Diğer yarısında serbest etkinlik, evet, odası var. Bunlardan 5 tanesi tematik dediğimiz ateş böceklerimiz. Trafik eğitimi verirler. Bir tanesi trafik eğitimi verir. Bir tanesi sanat, bir diğeri bilişim. Bilim. 2 tanesinde son dönemde maker olarak bilinen tasarım ve beceri atölyesi etkinliği vermek üzere donattık. Bir tanesi Kahramanmaraş'a gitti, bir diğeri de 8 Şubat'ta Bayburt'a gitmek üzere. Bugünlerde Ümraniye'de son çalışmalarını evet. yapıyor. Dolayısıyla bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Bunlar giderler bir okula. Orada en az 2 dönem kalırlar okul mevcuduna göre. Tüm çocuklar oradan belli gün ve saat geçtikten sonra görevini tamamlar. Davet üzerine bir başka okula aynı noktada ya da bir başka ilçemizde, ilimizde hareketlenirler. Evet, yani bizim jenerasyon bilgisayarla büyümüş, bizden sonrakiler de bilgisayarın içinde doğmuş bir nesil olarak tanımlanabilir belki de. Ama şu anda etrafımıza bakarsak, hatta etrafımızın biraz daha ötesine baktığımız zaman hayatında daha önce bilgisayarla karşılaşmamış olan öğrencilerle de öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle. Bu mobil uygulamalar muhtemelen bu misyona da sahip olan araçlardır ve bir, ulaşımdan daha ziyade bir misyonun içerisinde barındıran aygıtlardır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Biz tabii hep yakın çevremizi görüyoruz. Orada da zannediyoruz ki çocukların hepsinin elinde işte birer telefon, birer tablet, bir evlerinde bilgisayar. Yok böyle bir şey. Yani Türkiye'de biz 71 noktadayız demiştim. Saha ziyaretlerinde görüyorum ki gerçekten dediğiniz gibi oraya geldiği zaman bilgisayarla haşır neşir olan yüzlerce binlerce çocuğumuz var. Dolayısıyla TGV de böyle bir misyonu üstleniyor. Evet. Belki bunların hepsi büyüdüklerinde birer bilgisayar mühendisi olmayacaklar ama en azından bu onlarda bir farkındalık yaratıyor. Böyle bir dünya olduğunu, başka bir pencereden bakmalarını sağlıyor. Ne cevherler vardır ki evet. onların evet. arasında. Ben de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu Sait Bey, katılan gönüllüler ki muazzam sayıda, 91 bin gönüllüden bahsediyoruz. Evet. Yılda 8-9 bin gibi. Evet. Bir kısmı sonra kalıcı olarak devam ediyor mu sizinle? Evet, aslında yani çok sayıda çocuğumuz bugün gönüllümüz. Ve gönüllümüzken çalışanımız olan çok örnek var. Evet, işte, evet. Yani hakikaten öyle. Bizim zaten hani bir eleman ihtiyacımız olduğunda en büyük kaynağımız, havuzumuz, gönüllerimiz. Önce oraya açılıyoruz. Çünkü onlar zaten bu sistem içerisinde yetişmiş, TGV'yi tanıyan zihniyette insanlar olduğu için ilk kaynağımız orası. Ama çok örneklerimiz var. Çocukken, gönüllüyken. Ben sağ ziyaretlerimde iki ve hatta son bir örnek gördüm. 3 jenerasyondur TGV'liler. Çocuk geliyor, annesi getiriyor çocuğunu. Anne gide gele kendisi de gönüllü oluyor. Etkinliklere girmeye başlıyor. Yıllar geçiyor. Çocuğu yetişiyor, büyüyor, evleniyor, anne oluyor. Bu sefer kendi çocuğunu TGV'ye getiriyor ve şu anda 3 nesil TGV'li örnekleri görüyoruz. Jenerasyonlar evet, evet. arası bir aktarım var. Evet, evet, ilginç. Peki burada bir de çok yani vazgeçilmez soru, özellikle Açık Gazete'nin dinleyicileri için de çok tahmin edilebilir. Bu yeryüzünün iki büyük krizinden bahsediyoruz. Bir tanesi iklim çöküşe doğru gitmekte olan ve bütün örnekleri, yani yangınlardan, sellerden geçilmiyor ortalık ve kuraklıklardan, bunların yarattığı susuzluk ve çatışmalardan. İkincisi de biyolojik çeşitliliğin yok oluşu, yani dünyada hayatın boşalması, ki Birleşmiş Milletler'in bu konudaki yeni sorumlusu da Davos'taki şeye büyük bir uyarıda bulundu, açıklama. Yani boş bir dünyada eğer yakında tedbir almazsak hayattan boşalmış bir dünyada, gezegende yaşamak zorunda kalabiliriz diye çok ciddiye alınması gereken uyarılarda bulundu ve bulunuyorlar. Bu TGV'lilerin eğitim şeyinde iklim ve bu çifte kriz diyeyim, bunlara ne ölçüde ağırlık veriyorsunuz ve bir de çocukların büyük bir etkinlik giderek Türkiye'de de görülen, dünyanın 171 ülkesinde filan aslında görülen iklim eylemleri, aktivizmi var. Hatta okul grevleri filan da oluyor. Bu gibi konularla TGV'nin ilişkisi nasıldır diye sorabilir mi? Tabii ki. Teşekkürler. Güzel bir konuya değiniyorsunuz. Tabii sadece iklim değil. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilirlik kalkınma hedefi var. Evet. Açlıkla, yoksullukla, nitelikli eğitimle evet. şeklinde. Hedefler saptanmış vaziyette. Biz de içeriklerimizde mutlaka bu hedeflerin bir şekilde adreslenmesini ön plana aldık son dönemde. O ihtiyacı ve eksikliği hissettik. Daha iyi bir dünya için atölyeler temalı bir yurt dışı fon ile bir içerik geliştirdik. Bunun içerisinde önce gönüllerimiz her zaman olduğu gibi bu etkinliği aldılar. Daha sonra çocuklarımıza aktardılar. Toplumsal cinsiyet, insan hakları, çocuk hakları ve ekolojiyi kattık bunun içerisine. Dolayısıyla bu çok büyük ilgi gördü. Çünkü ilk kez çocuklarımız bununla, bu kavramla tanışmış oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Evet. Fonun da ikinci etabı geldi. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece bununla sınırlı kalmadı. Az önce tasarım ve beceri atölyelerinden söz etmiştim. Burada da içeriğimiz tamamen bu sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri düşünülerek hazırlandı. Çocuklarımız atıkları kullanarak, bizzat üreterek ve bunu yaparken de eğlenerek takım çalışması içerisinde, evet, zaten bizim konseptimiz o şekilde kurgulanmıştır. Bu konudan hiç uzak kalmıyorlar. Kalmalarını da istemiyoruz. Son faaliyet raporumuzda da her bir etkinliğimizi bu kalkınma hedefleriyle ilişkilendirerek nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla evet, ben bizim bir de için önemli bir konu. Evet. Belki de yani dün mesela Davos'ta yapılan bu genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını da bir kez daha paylaşma fırsatı bulduk dinleyicilerimizle. Bir yılı aşkın bir süreden beri sürekli olarak tekrarladıkları gibi bilimin son verileri, dünya bilim, sizin de son derece önem verdiğiniz bu bilimsel çalışmalardan çıkan raporlardan durum şu ki bütçe olarak bakılırsa, yani karbon bütçesi diye adlandırılıyor, dünyanın aşağı yukarı bir 8 yılı kalmış durumda. Eğer bir şey yapılmazsa ciddi, çok ciddi yenileme çalışmaları, felaketin gerçek anlamda kapıda olduğunu dün Greta Thunberg ısrarla bir kez daha söyleyeceğim dedi ve söylemeye de devam edeceğim diyerek söyledi. Yapılmıyor bir şey çünkü. Bunun, yani TEGEV gibi kuruluşların çok geniş çaplı çocuk ve gönüllü ağlarına ulaşabilen kuruluşların, çok önde gelen kuruluşlardan biri TEGEV. Bu konuda daha da aktif olmasını diliyorsunuz. Ben evet, de o mesajı alayım ve hem çalışma arkadaşlarımla hem de yönetim kurullarımızla da ilk fırsatta paylaşayım. Dediğim gibi bizim şu andaki uzmanlık alanımız ve ana odağımızı çocuklarımızın milli eğitimden aldığımız, zaten hani yön ve protokol çerçevesinde bu az önce sözünü ettiğim ana dallarda eğlenerek öğrenmelerini, evet, sağlayacak, evet, bir destek verme şeklinde. Ancak işte kısa süreli etkinliklerle de diğer konularda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Belki iklim ve çevre konusuna bir matematiğe, fene, kodlamaya, İngilizce başladı son dönemde. Olduğu kadar giremiyoruz ama bu konuda da bu tasarım ve beceri atölyelerinin içeriğine yaptığımız küçük dokunuşlarla ve bu son az önce yine sözünü ettiğim yurt dışı fonun içerisine koyduğumuz modüllerle, hı hı, çocuklarımızda bir çevre bilinci oluşturmaya başladık. Evet. Bunun devamı gelecek. Naçizane, evet, haddim olmayarak nereden başlanabileceğine dair ufak bir de kendi önerimi söyleyeyim. Ne güzel. Yaklaşık bir senedir takip ediyorum ben Ömer Bey'le beraber aynı zamanda bu çocukların başlattıkları iklim grevlerini ve bu etkinlikleri aslında hem okullarda birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar. Harika. Mesela Atlas Sarrafoğlu isimli bir arkadaşımız vardı. Biraz önce Avustralya yangınlarıyla alakalı bir şiir yazmıştı. Elinden gelen her yolla bu krizi, yaşanmakta olan bu kötü durumu hem arkadaşlarına, akranlarına hem de yetişkinlere aktarmaya çalışıyorlar ve karar alıcılara bir an önce harekete geçmelerini istedikleri için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Temel sorunu şey olarak görmeye başladım ben bugünlerde artık. Çocukların karar alma süreçlerine katılım hakkı diye bir şey yok dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de olduğu gibi. Hem ülkelerde yok, hem yerel yönetimlerde yok, hem de aynı zamanda birçok kurumun içerisinde yok. Belki çocukların karar alma süreçlerine, yönetimin içerisinde de çeşitli alanlarda karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle beraber zaten bu süreç, bu kriz bir şekilde çözüme ulaşmaya başlayacaktır. Belki bunun yolunu açabilecek nokta da bu çocukların sözlerine kulak vermekten daha ziyade onları söz sahibi yapmaktır diye düşünmeye başladım. Bu yönde bir çalışmamız başladı. Argüden Akademi'nin geliştirdiği bir içeriğinin pilotunu yaptık ve yaygına da geçme yolunda çalışmalarımız var. Argüden Akademi ki kurucusu Yılmaz Argüden, Doktor Yılmaz Argüden, mütevelli ve kurucu yönetim kurulu üyemizdir aynı zamanda. Onların geliştirdiği bir içerik. Birey, sorumlu birey ve bunun içerisinde bu konu işleniyor. Aynen dediğiniz gibi çocuk haklarını daha bilerek yetişiyorlar bu yaşta. Bunu da çok önemsiyoruz. Ben buradan size o zaman bir davette de bulunabilirim belki. Fırsattan istifade. Canlı yayında sizden de bu sözü almak benim için çok güzel olur. İlk fırsatta gerek çocuklarımızla gerek gönüllülerimizle sizi bir araya getirip bu konuda belki bir farkındalık yaratmak üzere bir sohbet, konuşma, konferans, seminer ayarlayalım. Milletle. Yani İstanbul'da beş noktadayız. Bakırköy, Zeyrek, birçok insan İstanbul'da ama Zeyrek'i bilmiyor. Çok ilginç, çok güzel bir şirin bir yerimiz var orada. Bin küsürlük yıllık bir Ayazma'mız var Bodrum katında. Bakırköy'de çok daha geniş imkanlarımız var, bir eğitim parkı. Dolayısıyla ilk fırsatta sizler orada ağırlayıp ve gönüllerimizle çocuklarımızla buluşturmayı çok arzu ederiz. Evet, ana kelimeler yani ana kavramlardan birini de bizzat söylediniz dosyalı. Yani sorumluluk, sorumlu birey. Yani artık sorumluluk başka da bir anlam kazanmaya başladı. Sadece bireysel başarı örneği olarak değil, dünyanın yok olmayacak bir şekilde bütün canlıların hayatını korumaya yönelik onu geliştirmeye, bu dünyanın gerçekten yaşanabilir bir yer olarak kalması için uğraşanların duyduğu büyük bir sorumluluğu yansıtıyorlar bu genç aktivistler başta olmak üzere. Onu paylaşmak ve bu o konuda böyle sizinki gibi 25 yıllık kuruluşların çok önemli rolü olabileceğini düşünüyorum. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler her şey için. Çok teşekkürler. Sait Dosyalı, TGV'nin yani Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın genel müdürü 25. yılda bir umut ve vaat eden bir şey konu. Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Peki bitirirken de bir değişim gelecek parçasını çalalım Sam Cooke'un. Yani Sam Cooke dünyanın önde gelen şarkıcı ve müzisyenlerinden biriydi. Samuel Cooke asıl adı. 22 Ocak 1931 doğumlu, genç yaşta maalesef hayatını kaybetmişti 1964'te. Gospel, rhythm ve blues, soul ve pop dallarında aynı zamanda da soul'un büyük ustalarından biri sayılıyor. Bir Değişim Gelecek adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Bizi böylece de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.